kemudian ini yang ku rasakan, tak perlu angin, tak perlu bunga, tak perlu bulan, tak perlu semua itu. Ku ucap dariku padamu, jelas pasti yakinlah padaku, jelas pasti. Pasti ku ingin.